Book 2 11 11 Maanden Maanden Januari Januari Februari Februari Maart Maart April April Mei Mei Juni Juni Dat zijn 6 maanden. Dat zijn 6 maanden. Januari, februari, maart. Januari, februari, maart. April, mei en juni. April, mei en juni. Juli. Juli. Augustus. Augustus. September. September. Oktober. Oktober. November. November. December. December. Dat zijn ook 6 maanden. Dat zijn ook 6 maanden. Juli, augustus, september. Juli, augustus, september. Oktober, november en december. Oktober, november en december.